znalezionych. Widzę tu czapki, teczki, telefony. Widzę tu klucze, szaliki, nawet palto. Ale nie widzę tego, czego szukam ja sam. To coś, czego już od dawna nie mogę znaleźć. Wszędzie szukałem, nie wiem, czy mam siłę dalej. Patrzyłem pod winylistosem i w szafie. Byłem w piwnicy, zaglądałem za kanapę. Na ulicach deptanych milionami butów, w klubach nocnych upojonych tufu-tufów, w cieniu kamienic, na ławkach pod wielkimi płytami. A nie widzieli tego też moi znajomi pytani. Miła pani, sama pani widzi, nie ma. Nie ma. Już jakiś czas nie daje mi spać ten temat. Coś zaginęło, nie mam pojęcia gdzie jest. U pani w biurze moje ostatnie nadzieje, więc witam panią w biurze rzeczy znalezionych. Nie wiem dlaczego, ale czuję się zagubiony. Rzeczywiście tyle rzeczy na tym świecie znikło. Czy to coś ze mną i nie mogę ufać zmysłom? Pani chce wiedzieć, czego dokładnie szukam? Jak to powiedzieć, niełatwa sztuka. Pani się śpieszy, pani już kończy zmianę. No dobrze, dobrze, wyjaśnię jakoś ten zamęt. No więc może ktoś tutaj podrzucił spokojne myśli dla mnie, dla bliskich ludzi. Przekonanie, że coś jeszcze można dostać bez zaciągania długu na kontach. Może ktoś znalazł intymność dla nas. To ta rzecz szeptana, niedopowiedziana. To takie coś, co spowalnia czas. Nieważne szybciej, więcej ważny ty i ja. Zostawił ktoś ci nieco gotowości, by się przy innych zatrzymać, bo życie to nie pościg. Nie ma szkoda, to przynajmniej nadzieję na to, że wszystko to się znajdzie. Wiem, nie dziś, ale kiedyś. Ja chcę w to wierzyć, bo jak bez tego wysoko mierzyć? A ja nie będę już męczył pani, ale może na kawie się spotkamy. Na kawie się spotkamy. Na kawie się spotkamy. Na kawie się spotkamy. Witam panią w biurze rzeczy znalezionych. Nie wiem dlaczego, ale czuję się zagubiony. Rzeczywiście tyle rzeczy na tym świecie znikło. Czy to coś ze mną i nie mogę ufać zmysłom? Witam panią w biurze rzeczy znalezionych. Nie wiem dlaczego, ale czuję się zagubiony. Rzeczywiście tyle rzeczy na tym świecie znikło. Czy to coś ze mną i nie mogę ufać zmysłom?